أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وآله وصحبه أجمعين. Bugün Ali İmran suremizin 154. ayetinden itibaren devam ediyoruz Uhud savaşına. Bir önceki dersimizde Uhud savaşındaki kısa bir an yaşanan bozgundan bahsetmiştik. Rabbi Zülcelal'imiz bugünkü okuyacağımız bölümde o bozgunlu manzarayı anlatmak suretiyle o manzarayı gözlerimizin önüne yine sergiliyor. Buyuruyor ki Rabbimiz: "Sümme enzele aleyküm min ba'dil gammi emaneten nuasen ya'şa ta'ifeten minkum ve ta'ifetun kad ehemmethum enfusuhum yazunnune billahi gayrel hakkı zannel cahiliye. Yekulune hellena minel emri min şeyin kul innel emre kulluhu lillah يُخْفُونَ فِي أَنْفُسِهِمْ مَا لَا يُبْدُونَ لَكَ يَقُولُونَ لَوْ كَانَ لَنَا مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ مَا قُتِلْنَا هَاهُنَا قُلْ لَوْ كُنْتُمْ فِي بُيُوتِكُمْ لَبَرَزَ الَّذِينَ كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقَتْلُ إِلَى مَضَاجِعِهِمْ وَلِيَبْتَلِيَ اللَّهُ مَا فِي صُدُورِكُمْ وَلِيُمَحِّصَ مَا فِي قُلُوبِكُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ." Evet, bu savaşta kısa bir bozgundan sonra Rabbimiz bakınız nelerden bahsediyor bize. Müslümanların Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın sözünü tutmayan okçularla nasıl iki düşman arasında kaldıklarını ve sonra da Allah bu kederin ardından size bir emniyet duygusu ve bazılarınızı sarıp kuşatan bir iç sükuneti, uyuklama hali vermişti. Kendi canlarının kaygısına düşmüş münafık grup da Allah'a karşı haksız yere cahiliye devrindekilere benzer düşüncelere kapılıyorlardı. Bu işten bize ne diyorlardı? Evet. Ne olacak? Ne gerek var? Savaşa ne gerek var demek suretiyle Müslümanların da moralini bozuyorlardı. O gün o münafıklar, o münafık kimseler, o iki yüzlü kimseler. Ey Peygamber, de ki bütün işler Allah'ındır. Evet. Siz her ne kadar bu savaştan bize ne deyip savaşa katılmıyor iseniz de, siz her ne kadar savaşa katılan müminlerin moralini bozuyor iseniz de, innel emre kulluhu lillah, bütün işler Allah'ın elindedir. Siz katılınca savaş kazanılacak ve siz katılmaz iseniz mağlup mu olunacak? Hayır, öyle bir şey yok. Kendi kendinize siz ne yaparsanız yapın, bütün işler innel emre kulluhu lillah. Evet, bütün işler Allah'a aittir. Allah dilerse çok az bir grupla da, siz münafıkların katılmadığı o savaşta da yine müminleri muzaffer edebilir, Müslümanları ganimetle bu savaşı bitirtebilir. Öyleyse sizin bu şekilde söylemeniz hoş değildir. Bu işten bize ne diyorsunuz? Öyleyse sen Peygamber onlara de ki, innel emre kullahu lillah. Evet, bütün işler Allah'a aittir. Bütün işlerin sonucu Allah'a aittir. Bütün işlerin plan ve programı Allah'a aittir. Öyleyse bu işten bize ne diyen münafıklar, iyi dikkat edin, bütün işler Allah'ındır. Bütün işlerin programı Allah'a aittir. Bütün işlerin programını Allah yapar. يُخْفُونَ فِي أَنْفُسِهِمْ مَا لَا يُبْدُونَ لَكْ. Onlar, o münafıklar sana açıklayamadıklarını içlerinde gizliyorlar. Evet, pek çok şeyi söylemek istemiyorlar. Münafıklığımız ortaya çıkar diye söylemeye yanaşmıyorlar ama Allah da diyor ki, ey Peygamber, sen onlara de ki, اِنَّ الْاَمْرَى كُلَّهُ لِلّٰهِ, bütün işler Allah'a aittir. يُخْفُونَ فِي أَنْفُسِهِمْ مَا لَا يُبْدُونَ لَكَ, sana söyleyemedikleri şeyleri işlerinde gizliyorlar bunlar. يَقُولُونَ, diyorlar ki, لَوْ كَانَ لَنَا مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ مَا قُتِلْنَا هَاهُنَا, bizim elimizden bir şey gelseydi burada öldürülmezdik diyorlar. Evet, elimizden bir şey gelseydi biz burada öldürülmezdik. Yani ölümün kendi ellerinde olduğunu söylüyorlar adeta. Ölüm Allah'ın elindedir. Hayat Allah'ın elindedir. İmkanların hepsi Allah'ın elindedir. Hiçbir kimse kendi eliyle kendisini öldürmüş olmaz savaşa katıldığı için. Dilerse Allah yüzlerce yara aldırır ama öldürmez. Halid bin Velid'de olduğu gibi. Halid bin Velid ölüm döşeğindeyken böyle diyordu: kaç savaşa katıldım, yüzlerce yara aldım ama develer gibi yatağımda mı öleceğim diyordu. Evet, herkes savaşa katılan herkes savaşta ölecek diye bir kaide de yoktur. İşte Rabbimiz bize bu gerçeği de böylece bildirmiş oluyor. Evet, Rabbimiz buyuruyor ki kul de ki ey peygamber onlara, o münafıklara de ki biz buraya gelip de öldürülmemiş olurduk, gelmeseydik, savaşa çıkmasaydık demesinler onlar. Lev kuntum fi buyutikum lebarazellezine kutibe aleyhimul katlu ila mezaciihim. Sen onlara şöyle de ey peygamber. Evlerinizde kalmış olsaydınız bile öldürülmesi kararlaştırılmış olanlar devrilecekleri yere mutlaka çıkıp giderlerdi. Siz münafıklar ne derseniz deyin. Eğer ölümünüz tahakkuk ettiyse, siz o saatte, o dakikada, o saniyede ölecek iseniz, evlerinizde kalmış olsanız bile öldürülmesi kararlaştırılmış olan sizler yine o saatte, o dakikada, o saniyede evinizde zaten ölecektiniz. Veya devrilecekleri yere mutlaka çıkıp giderlerdi. Değişik bir bahaneyle o kişi oraya gider ve orada ölürdü. İşte bunu pek çok görüyoruz toplumda. Hiç yurt dışına çıkmayan, Konya dışına çıkmayan, memleketi dışına çıkmayan insanlar belli bir süre içerisinde haydi gidelim deniliyor ve gönüllüce oraya biniyor. Gidiyorlar yüzlerce kilometre uzaklıkta araba kaza yapıyor. Sadece o kişi ölüyor, diğerleri sağlam. Ne demektir bu? O kimsenin ölümü kendi yaşadığı, bulunduğu vilayette değil, yüzlerce kilometre uzaklıktaki o yerde ölecektir. Dolayısıyla her zaman yola gitmeyen, her zaman seyahate çıkmayan o kimse haydi gidelim deyince gidiveriyor ve kazada da sadece o ölüyor, diğerleri kurtuluyor. Aynen bu şekilde. Savaşa katılanlar ölür diye bir kaide yoktur. Allah ölümünü murad ettiği kimseleri o meydana götürür, değişik bir sebeple vasıtayla ve o kişi orada ölüverir. İşte burada da Uhud Savaşı'na katılmak istemeyen ve Müslümanların moralini bozmak isteyen kimselere Rabbimiz kul ey peygamber de ki onlara, savaşa kendileri katılmayıp katılanları da morallerini bozmak suretiyle üzen münafıklara de ki lev kuntum fi buyutikum lebarazellezine kutibe aleyhimul katlu ila mezaciihim. Yatağınızda bile veya düşeceğiniz yere bile ölüm gelir sizi yakalardı. وَلِيَبْتَلِيَ اللّٰهُ مَا فِي صُدُورِكُمْ وَلِيُمَحْسَ مَا فِي قُلُوبِكُمْ وَاللّٰهُ عَلِيمٌ بِزَاتِ الصُّدُورِ. Evet, evinizdeki yatağınıza bile Azrail gelir, canınızı alır. Öldürülmeniz kararlaştırılmış ise o saat, o dakika gelir gelmez sizin işiniz bitirilir. Ve bu başınıza gelenlerin tümü Allah'ın göğüslerinizde barındırdığınız her şeyi denemesi ve kalplerinizin içini her türlü boş ve yarasız şeylerden arındırması içindir. Zira Allah insanların kalplerindeki her şeyi bilendir. Allah niçin yapıyor? İnsanların kalplerinde ne gizledikleri ortaya çıksın diye. İşte münafıklar savaşa katılmamak için değişik bahaneler ortaya sürüyorlardı. Müslümanlar böyle bahaneler ortaya koymamışlardı. Allah da savaşları münafıkların veya Müslümanların durumlarını tespit için ortaya koymuş oluyor. Kim gerçekten inanıyor, kim de sahte olarak inanıyor. Herkesin durumu ortaya çıksın ve belirsin diye Allah böyle yapmış oluyor. Çünkü Allah, vallahu alimun bizatı sudur, Allah gönüllerde olan her şeyi bilendir. İnsanların kalplerinde olan her şeyi Allah bilendir. 155. ayet. İnnellezine tevellev minkum yevmel tekal cem'ani innema istezellehumu şeytanu bi ba'd ma kesebu ve lekad afallahu anhum innallaha gafurun halim. Evet, Rabbimiz bu ayeti kerimede de buyuruyor ki Ali İmran suresi 155. ayet. İki ordunun savaş alanında karşılaştığı gün kaçanların kendi yaptıkları bazı işlerden dolayı şeytan ayaklarını kaydırmak istedi. Ama Allah yine de onları affetti. Doğrusu Allah çok bağışlayan ve yumuşak davranandır. Evet, savaştaki bu kısa bir anda yaşanan bozgundan sonra Müslümanlardan kimileri kaçmaya teşebbüs etti. Kaçalım, kurtulalım, burada başka kurtuluş çaresi yok. Savaşırsak mutlaka öldürürüz diye. İşte onların durumlarından, psikolojik yapılarından bahsediyor bu ayet-i kerimede de. O gün nice kimseler vardı ki kaçıp kurtulma hevesindeydiler. Şeytan onların ayağını savaştan kaçma gibi bir günahla kaydırmak istiyordu ama Allah bu yaptıklarından dolayı yine onları affetti. Yine onları bağışladı. Çünkü Allah bağışlayandır. Çünkü Allah ceza vermede yumuşak davranandır, acele etmeyendir. 156. ayeti kerime. Ya eyyühellezine amenu la tekunu kellezine keferu ve kalu li ihvanihim iza darabu fil ardı ev kanu guzzen lev kanu indena ma matu ve ma gutilu liyec'alallahu zalike hasraten fi kulubihim vallahu yuhyi ve yumit vallahu bima ta'maluna basir. Evet. Rabbimiz okuduğumuz Ali İmran suremizin 156. ayetinde de buyurur ki: Ey iman edenler! Uzak yerlere seyahate çıkan veya savaşa katıldıktan sonra ölen kardeşleri hakkında bizimle kalmış olsalardı ölmeyeceklerdi veya öldürülmemiş olacaklardı diyen, gerçekleri örtbas eden kafirler gibi olmayın. Zira Allah bu gibi düşünceleri onların kalplerinde acı bir pişmanlık kaynağı yapacaktır. Çünkü hayat bağışlayan ve ölüme hükmeden yalnızca Allah'tır. Allah yaptığınız her şeyi görmektedir. Hiçbir kimse kalkıp da savaşa gitti de öldü, gitmeseydi ölmeyecekti dememeli. İşte az önceki bir önceki ayet-i kerimede eğer ölümü takdir edildiyse yatağında veya evinde de o kişi ölecekti buyuruyor Rabbimiz. Bugün de savaş olmasa bile kimileri İslami bir gayret ve endişe içerisinde bazı şeyler yapıyor. Yapmasaydı ölmezdi, gitmeseydi ölmezdi demek suretiyle başkaları onu yadırgıyor. Olmaz böyle şey diyor. Rabbimiz bu ayet-i kerimede de bize diyor ki: Ey iman edenler! Uzak yerlere seyahate çıkan veya savaşa katıldıktan sonra ölen kardeşlerimiz hakkında bizimle kalmış olsaydı, gitmemiş olsaydı ölmeyeceklerdi veya öldürülmemiş olacaktı diyen, gerçekleri örtbas eden kafirler gibi olmayın. Kafirler savaşa katılanın öleceğini zannediyor. Onun dışında ölümün gelmeyeceğini zannediyor. Peki savaş olmayan toplumlardaki ölenler için ölüyor? Gençler, ihtiyarlar için ölüyor? Hastalığı olmayanlar için ölüyor? Allah ölümünü takdir ettiği için ölüyor. İşte bu gerçeği iyi bilin diyor Rabbimiz. Bu gerçeği bilenler mutlaka ölüm nasıl olsa haktır ve bir sefer gelecektir. Belki de benim ölümüm bu savaşta gelecektir demek suretiyle Allah'ın bu ayet-i kerimesine kulak vermiş oluyorlar. Ve ona göre belki de ölüm gelmeyecek, savaştan ganimetle de dönebilecektir o kimse. İşte kafirlerin veya münafıkların böyle söylediğine aldanmayın. Allah hayat verendir, Allah ölüme de hükmedendir. Hayat veren de O'dur, ölüme hükmeden de O'dur. İnsanları hayatta yaşatan da O'dur, öldüren de O'dur. Öyleyse yaptığımız her şeyi de O görüp bilmekteyse, biz O'nun gönderdiği vahye, O'nun gönderdiği kitaba, O'nun gönderdiği sisteme göre hareket etmek suretiyle hayatımızı ayarlamış olalım, tanzim etmiş olalım inşallah. 157. ayet. وَلَاِنْ قُتِلْتُمْ ف۪ي سَب۪يلِ اللّٰهِ اَوْ مُتْتُمْ لَمَغْفِرَةٌ مِنَ اللّٰهِ وَرَحْمَةٌ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ. Gerçekten Allah yolunda ölür veya öldürürseniz unutmayın ki Allah'ın bağışlaması ve rahmeti onların bu dünyada toplayıp yiyeceklerinden daha hayırlıdır. Savaşa gitti, şehit oldu, öldü, çoluk çocuk burada perişan kaldı gibi bir laf etmeyin. Evet. O savaşa gitti, öldü, ben ise gitmedim, mal biriktirdim. Mal varlığımı çoğalttım demeyin. Malınızın çokluğundan daha hayırlıdır. Evet, gerçekten Allah yolunda ölmek veya öldürülmek, mal varlığı biriktirmekten, ekonomik veya sayısal çoğunluklara sahip olmaktan çok çok faydalıdır. Allah yolunda ölmek, dünyanın içi dolusu altın gümüş biriktirmekten hayırlıdır. Evet, fabrika sahası, işletmeler, personeller, atlar, arabalar, imkanlar, villalar elde etmekten daha hayırlıdır Allah yolunda öldürülmek. Öyleyse Müslüman bunu da bilmeli, bunu da düşünmeli. Allah yolunda ölmek veya öldürülmek, yeryüzü dolusu şeylerden daha hayırlıdır. Allah'ın rahmeti onların topladıkları şeyden daha hayırlıdır. Öyleyse biz Allah'ın rahmetini isteyelim. Öyleyse biz Allah'ın rahmetini umalım. Öyleyse biz Allah'ın rahmetinden ümit kesmeyelim. Ve Allah'ın rahmeti şehitlikte ise, ölmekte ise veya öldürmekte ise onları elde etmeye çalışalım inşallah. Rabbimiz bize bu gerçeği de böylece bildirmiş oluyor. Bu gerçeği de böylece duyuruyor ki savaşa katılmamak suretiyle hayırlı iş yaptım zannetmesin insanlar. Evet, insanların yapacağı hayırlı iş savaşa katılmak olmalı, şehit olmalı veya ganimetle yeryüzünü Allah'ın dinine hakim kılmak için gayretin içerisinde olup pek çok ganimetlerle İslam devletini güçlendirmeli, kendisini de zengin etmeli veya şehit olmalıdır. 158. ayet, Ali İmran suresi 158. وَلَئِنْ مُتْتُمْ اَوْ قُتِلْتُمْ لَاِلَى اللّٰهِ تُحْشَرُونَ Zaten ölseniz de, öldürülseniz de eninde sonunda Allah'ın huzurunda toplanacaksınız ya. Ölseniz de, öldürülseniz de Allah'ın huzurunda toplanacağınızı biliniz. Öyleyse ölümümüz de Allah'ın elindedir, kalmamız da Allah'ın elindedir. Bu gerçeği bilen insan, onun huzurunda toplanacağım. Ben ona sorduğu sorulara cevap vereceğim. Bu vücudumu nerede eskittim? Sana verdiğim bu mal varlığını nerede harcadım ve niçin harcadım? Bu soruların cevabını hazırlamış işte kişi fark etmiyor ki. وَلَاِنْ مُتْتُمْ اَوْ قُتِلْتُمْ لَاِلَى اللّٰهِ تُحْشَرُونَ Evinde yatağında ölse de fark etmiyor. Savaş meydanında ölse de fark etmiyor. Toplanacağı yer, hesap vereceği yer o büyük mahkeme Allah'ın huzuru olacak. Fark etmiyor Müslümancığım. Dünyada ben senin dinini yeryüzüne hakim kılmak için mal varlığımı ve canımı seferber ettim. Ve bu yolda öldüm. Savaşa katılmamış olsam bile ecrimi senden beklerim demek suretiyle Müslüman bu ayet-i kerimeyi bilecek ve buna göre Allah'ın dinini yeryüzüne hakim kılmak için her türlü gayretin içerisine girmiş olacak. Fark etmiyor. Eninde sonunda toplanacağımız yer onun huzuru olduğuna göre ona vereceğimiz cevaba göre hayatımızı ayarlamak durumdayız. فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللّٰهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam da bu savaştaki o kısa bir bozgun yaşanmıştı. O bozgun içerisinde Müslümanlara karşı sert davranmadı. Nereye kaçıyorsunuz? Ben buradayım. Gelin buraya. Müslüman değil misiniz? Şeklinde sert ve kaba davranmamıştı. Allah'ın verdiği bir rahmetle, Allah'ın verdiği bir merhamet sebebiyle sen onlara yumuşak davrandın. Ben Allah'ın elçisiyim ve buradayım demek suretiyle Müslümanlara sesiyle anons etmişti. Gelin buraya diyerek de. Ben ölmedim, buradayım diye. Niye kaçıyorsunuz? Kaçmak olmaz. Savaştan kaçanın hükmü şudur, budur şeklinde Müslümanların moralini bozacak ve onlara sert davranışta bulunmak şeklinde bir tavrın içerisine girmemişti. Rabbimiz bu okuduğumuz 159. ayet-i kerimede de Peygamberimizin bu tavrını bize anlatıyor, aktarıyor. Ey Peygamber! Allah'ın rahmeti sebebiyle sen onlara yumuşak davrandın. وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ Eğer sen onlara karşı kırıcı ve sert olsaydın, لَنْفَظُّوا مِنْ حَوْلِكِ Senin çevrenden dağılı giderlerdi. Ne savaşta ne de barışta. Peygamberimiz ashabına karşı asla sert davranmamıştır. Peygamberimiz ashabına karşı asla kırıcı olmamıştır. Hiçbir kimseyi hakaret eder şekilde konuşmamıştır, karşılamamıştır. Bir ayıp ve kusur gördüyse toplum içerisinde onun ismini bizzat zikrederek söylememiştir. Ne oluyor bu topluma ki şöyle şöyle işler istiyorlar demek suretiyle toplumun üzerinden konuşmuştur. Ahmet'e ne oluyor da böyle yapıyor, Mehmet niçin böyle yapıyor dememiştir. İşte Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam ne savaşta ne de barışta. Hiçbir zaman ve hiçbir zeminde insanlara karşı sert ve kırıcı olmamıştır. Dolayısıyla bu savaşta da Uhud Savaşı'nda da insanlara kırıcı olmadığı bize beyan ediliyor. Eğer kırıcı olmuş olsaydım, Eğer sertlik yapmış olsaydım onlar çevremden dağılırlar giderlerdi. Lenfazu min havlik. Evet. Senin etrafından onlar dağılır giderlerdi. Fa'fu anhum ve estağfir lehum ve şavirhum fil emr. Artık sen onları bağışla. Yaptıkları o hatalardan dolayı sen onları bağışla ey peygamber. Ve affedilmeleri için onlara dua et. İnsandır, can tatlıdır. Bu canının tatlı olmasından dolayı onlar bu savaşta kısa bir sürede olsa kaçmış olabilirler. Bu bozgundan sonra sağa sola kaçma teşebbüsünde bulunmuş olanlar olabilir. Sen onları bağışla, affedilmeleri için dua et ve toplumu ilgilendiren her konuda onlara danış. Ve şavirhum fil emri. Evet, Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam toplumu ilgilendiren her konuda danışıyordu. Müslümanın asıl vazifesi, esas görevi bu. Danışacak. Danışmadan ben bilirim, ben yaparım, ben ederim olmaz. İstişare eden pişman olmaz diyor bir başka hadis-i şerifinde Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam. Burada Rabbimiz Peygamberimizin ashabıyla istişare etmesini emir buyuruyor. وَشَاوِرْهُمْ فِي الْاَمْرِ Evet, istişare ediyor. Peygamberimiz savaşta da istişare ediyordu. Barışta da istişare ediyordu. Savaşta yaptığı istişarelerden biri savaş meydanını burası olsun diyordu. Sahabeden biri Allah mı emretti yoksa kendi görüşünüz mü diye soruyordu. O da hayır kendi kanaatim diyordu. O sahabi de diyordu ki bu bölgeyi ben çok iyi tanırım. Şöyle olsa daha iyi olur çünkü bunun şu mahsurları vardır demek suretiyle Peygamberimizin tercihinin hoş olmadığını söylüyordu. Peygamberimiz de bu istişare neticesinde tamam diyordu, hemen onu yapıveriyordu. Savaşta da aynı, barışta da aynı. Evet, değişik şekillerde istişare ediyordu ashabıyla ve istişare ettiği konuda da uygun olanı hangisiyse onu yapıyordu. O peygamber istişare ediyor ise bugün bizlerin de istişare etmesi gereklidir. Her konuda kişi istişare etmeli. Her konuda kişi ne yapması gerektiğini Müslümanlardan öğrenmeli, tecrübelerden öğrenmeli. İşte bu ayet-i kerimede de bu bir emirdir. وَشَاوِرْهُمْ فِي الْاَمْرِ Dini konularda, sosyal konularda, insanların pek çoğunu ilgilendiren konularda insanlar birbirleriyle istişare etmeliler. Mutlaka istişare edilecek. Peygamberimize de bu emir veriliyor. Sen toplumu ilgilendiren konularda onlara danış, onların görüşlerini al. فَاِذَا عَزَمْتَ Evet. فَاِذَا عَزَمْتَ Bir hareket şekline de karar verince فَتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ Allah'a tevekkül et, Allah'a güven, Allah'a dayan. İstişare sonunda bir karara vardınsa o karardan sonra da artık dönme, çayma. Hemen Allah'a güven, Allah'a dayan. Çünkü Allah kendine güvenip dayananları sever. اِنَّ اللّٰهُ يُحَبُّ الْمُتَوَكِّلِ Allah kendisine güvenip dayanan kimseleri sever. Sen de İstişare neticesinde karar verdiğin bir hususa, evet dediğin bir hususa, hareket şekline karşı karar verdiğin an hemen Allah'a güven. Çünkü Allah kendisine güvenip dayanan kimseleri sever. اِنْ يَنْصُرْكُمُ اللّٰهِ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ وَاِنْ يَحْصُرْكُمْ فَمَنْ زَلَّذِنْ يَنْصُرُكُمْ مِنْ بَعْدِ وَعَلَى اللّٰهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ Evet, 160. ayet. Ali İmran suresi 160. İn yansurkumullah fela galibe lekum. Allah size yardım ederse sizi yenecek hiçbir kuvvet yoktur ve olamaz. Allah yardım ederse her konuda, savaşta da barışta da, Allah sana yardım ederse yapılacak hiçbir şey yok. Ama tarihte küfürle tevhid savaşı devamlı devam ede gelmiş. Yani Hazreti Adem'den itibaren tüm kafirler peygamberlere karşı çıkmışlar. Allah da peygamberlere yardım etmiş, peygamberlerle birlikte olan Müslümanlara yardım etmiş. Ve galibiyetin daima peygamberlerin ve müminlerin safında olduğunu görüyoruz. İn yansurkumullah, Allah size yardım ederse, fela galibe leküm, sizin üzerinize galip gelecek hiçbir kuvvet ve güç yoktur. Tek kişi bile olsa İbrahim Aleyhisselam gibi galip gelir, kimse ona engelleyemez. İşte Nemrut devlet olarak İbrahim'e karşı çıkmıştı. Ateşte yakmaya teşebbüs etti. Allah ateşe de emir verdi. Ateş de onu yakmadı. Neticede İbrahim Aleyhisselam memleketini terk ederek oradan kurtulmuş oldu. Kendi başına bir İbrahim'den koskoca Nemrut devleti baş edemedi. Mekke'nin site devleti olan meclisi karar aldı peygamberin öldürülmesi üzerine. Allah da o gün karar verdi. Ey peygamberim, Ebu Bekir'le birlikte bugün hicrete başla. Onların kararı 40 kişilik eşkıya takımıyla peygamberi öldürmekti. Allah da karar verdi. Ebu Bekir'le birlikte bunlar Medine'ye hicret edeceklerdi. O günkü Mekke devleti, Mekke Emniyet Amirliği, Mekke polisleri ve askerleri, Mekke eşkıyaları peygamberin hakkından gelemediler. Peygamber onların gözünü kör etti. Peygamberimiz aralarından Yasin suresini okuyarak çıktı gitti. Ebu Bekir'in evine, oradan da develerine bindiler ve bir gün mağarada saklandıktan sonra Medine yolculuğuna devam ettiler. Evet, bir kişi de olsa hakkından gelemez. Binlerce kişilik güç, kuvvet ve devlet sahibi. İki kişi olsa Ebu Bekir ve Muhammed Aleyhisselam gibi yine hakkından gelemezler. 5-6 kişi olsa Ashab-ı Kehf gibi yine hakkından gelemezler. İşte Allah böyle diyor. İn yansurkümullah, Allah size yardım ederse, fela galibe leküm, sizin üzerinize hiçbir güç ve kuvvet olamaz. Sizi yenecek hiçbir güç ve kuvvet yoktur ve olamaz. Ve in yahsulküm, فَمَنْ زَلَّذ۪ي يَنْصُرُكُمْ مِنْ بَعْدِهِ. Ama o Allah sizi terk ederse, sizi yüzüstü bırakırsa, artık size kim yardım edebilir? Kimse yardım edemez. Yeryüzündeki tüm güçler arkanızda olsa bile, Allah yüzüstü bıraktıysa, hiç kimsenin yardımının size faydası olamaz. وَمَنْ يَحْسُلْكُمْ. Sizi kim terk ederse, yüzüstü bırakırsa, yani Allah sizi terk etti, yüzüstü bıraktıysa, bugünkü Müslümanların hali bugün bu. Her şeyleri var ama Allah terk etmiş. Niye? Allah'a kul olmadıkları için. Allah'ın emrine göre hayatlarını ayarlamadıkları için dünya Müslümanları bugün bu durumda. Hepsi tükürüverse işi bitecek. İsrail'in de işi bitecek. Yeryüzündeki zalimlerin de işi bitecek. Yeryüzündeki Müslümanların birer tükürüğü dahi bir araya gelse, birlikte ve beraber olarak hareket etseler, yeryüzü Müslümanlarının hepsi tamamen birlikte olsalar, beraber hareket etseler, yeryüzündeki kafirlerin işi bitiverecek. Ama birlikte hareket etmedikleri için, herkes kendi kavmini, kabilesini, memleketini, vatanını düşündüğü için, Allah da onları yüzüstü bırakmış durumda. Allah da onları rezil etmiş durumda. Dolayısıyla işte bu rezillik devam ediyor. Kafir çizmesini Müslümanların üzerinden kaldırmıyor. Az bir debelenme olsa, dünya Müslümanları da birlikte mesaj veriverseler, birlikte hareket ediverseler iş bitecek. Ama böyle olmuyor. Bugün Müslümanlar rezil durumda, sıkıntı durumdalar. İşte ayet-i kerime ve in yahsulkum, sizi yüzüstü bırakırsa, sizi terk ederse Allah, فَمَنْ زَلَّذ۪ي يَنْصُرُكُمْ مِنْ بَعْدِ. Size kim yardım edebilir bundan sonra? Kimsenin yardım etme imkanı ve ihtimali yoktur. وَعَلَى اللّٰهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ. Öyleyse müminler sadece Allah'a güvenip dayansınlar. Müminlerin güvenecekleri, dayanacakları tek merci Allah olmalı. Allah'ın dışında kimseye güvenip dayanmamalı Müslümanlar. 160. ayet işte bize bu gerçeği bildiriyor. Müslümanlar Allah'a güvenmeli, Allah'a dayanmalı. Allah'ın dışındakilere güvenirsen yok olabilir, bitebilir, tükenebilir. Öyleyse sen Allah'a güven ve dayan. Allah'a güvenme ve dayanmam seni daima kurtaracaktır. Seni daima muzaffer edecektir. 161. ayet. وَمَا كَانَ لِنَب۪يِّنْ اَنْ يَغُلَّ وَمَنْ يَعْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ. Hiçbir peygamberin ganimet malına hainlik etmesi olacak şey değildir. Peygamberimizin ganimet malından aldığını, çaldığını söylemeye kalkıyor o günkü münafıklar. O günkü kalbinde hastalık bulunanlar. Evet, ganimetin ne olduğunu Allah bildirecek ileride. يَسْأَلُونَكِ عَنِ الْاَلْفَالِ يَسْأَلُكَ عَنِ الْاَلْفَالِ. Yani sana ganimet malından sorarlar diye bir soru üzerine Rabbimiz bahsedecek. Ganimet malının ne yapılacağı, kaçta kaçının kime ait olacağını. Dolayısıyla yine de peygamberi ganimet malından aldı çaldı diye söylenti olabilir. Olmuştur işte. Bu savaşta da böyle bir söylentiden dolayı Peygamberimizin tezkiyesi, teberrisi, yani açığa çıkarılması veya Peygamberimizin net bir biçimde böyle bir iş yapmadığı ortaya konuyor Allah'ın gönderdiği bir vahiy ile. وَمَا كَانَ النَّبِيِّنْ اَنْ يَغُلَّ وَمَنْ يَعْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. Bir peygamberin ganimet malına hainlik etmesi olacak bir şey değildir. Kim böyle bir hainlikte bulunursa kıyamet günü hainlik ettiği o şeyin günahını yüklenerek gelir zaten. Sonra herkes kazandığı şeyi haksızlığa uğratılmadan bulacaktır. ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ. Hiçbir kimse ne kazandıysa mutlaka karşılığını bulacaktır. Mutlaka karşılığını elde edecektir. Öyleyse peygambere böyle bir hakarette bulunmak, peygamberin ganimet malından aşırdığı veya çaldığına dair bir şeyler söylemek de hoş değildir. Allah'ın gönderdiği vahiyle peygamber temize çıkarılmıştır, arındırılmıştır. 162. ayet. Efemen ittaba rizvanallahi kemen ba'a bi sakratin min Allah ve ma'wahu cehennem ve bi'sel masir. Öyleyse Allah'ın rızasını kazanmak isteyen kişi Allah'ın gazabına uğramış ve varış yeri cehennem olan kişiyle bir midir? O cehennem ne kötü bir varış noktasıdır. Evet, biri Allah'ın rızasını kazanmak istiyor, savaşlara katılıyor, şehit oluyor veya gazi oluyor. Birisi ise Allah'ın gazabına uğramıştır. Peygamber'e hakaret ediyor, ganimet malından çaldı diye. Müslümanları savaşa katılmamaları için morallerini bozuyor, münafıklık yapıyor, kafirlik yapıyor. İkisi bir olabilir mi? Asla bir olmaz. Onun gideceği yer cehennemdir. Orası ne kötü duraktır, ne kötü varış noktasıdır buyuruyor Rabbimiz. Evet, yine devam ediyor 163. ayet-i kerimede Rabbimiz. Hum derecatun indallah vallahu basirun bima ya'malu. Yeryüzünde insanlar melekler gibi tek düzeye değildir. Tek bir şekilde değildir. Meleklerin hepsi aynıdır. Yemeleri, içmeleri yok, devamlı istiğfar ederler. Günaha girmeleri yok, nefislerine uymaları yok. Daima aynı durumdadır hepsi yaratılış bakımından. Ama insanlar öyle değil. İnsanların hepsi derece derecedir. Her yönden derecelendirmeye tabidir insanda. Allah katında insanların dereceleri vardır. İşte bu ayet-i kerime de bunu bize bildiriyor. Tüm insanlar ceza ve mükafatları yönünden Allah katında farklı farklı derecelere sahiptirler. Herkesin Müslümanlığı, herkesin İslami yaşantısı değişiktir. Dolayısıyla cennetteki derecesi ve Allah katındaki sevap alacağı derece de değişiktir. İşte Rabbimiz tüm insanların ceza ve mükafat yönünden Allah katında farklı farklı derecelere sahip olduğunu söylüyor. Ceza yönünden de farklıdır insanlar. Yeryüzünün her bir noktasında, yeryüzünün her bir bölgesinde insanlar değişik şekillerde cezaları, değişik şekillerde sevapları kazanıyorlar. Öyleyse yarın cehennemde de bu derecelendirme gerçek yerini bulacaktır. Yarın kıyamette cennete girenlerin de dereceleri, köşkleri, villaları, sarayları, cennetleri değişik değişik olacaktır. Evet, bu dünyada da insanlar insanları derecelere tabi tutuyor. Emeklinin derecesi değişik, bakurunun derecesi değişik, sigortalının derecesi değişik. Yatırırken primi de ayrı şekilde yatırıyor. Emekli olduğunda da o prime göre emekli oluyor. Allah'ın katında da ceza ve mükafat yönünden insanlar farklı farklı derecelere sahiptirler. Evet. Hum derecatun indallah. Vallahu basirun bima ya'malun. Çünkü Allah kullarının yaptığı her şeyi görüp bilip durmaktadır. 164. ayet. Lekad mennallahu alel mu'minina iz ba'se fihim rasulen min enfusihim yetlu aleyhim ayatihi ve yuzekkihim ve yuallimuhumul kitabe vel hikmete ve in kanu min qabl lefi dalal mubin. Evet, Allah mesajlarını onlara iletmek ve onları arındırmak ve onlara kitabı hikmeti öğretmek için aralarından bir elçi çıkararak müminlere büyük ikram ve lütufta bulundu. Evet. Lekad mennallahu alel mu'minin. Allah müminlere lütufta bulundu. Niye? Bir peygamber çıkarmak suretiyle, doğruyu onlara öğretmek suretiyle, gönderdiği kitabın nasıl yaşanacağını o peygamberle göstermek suretiyle Allah çok büyük bir lütufta bulundu. Evet. Allah lütufta bulundu müminlere. Nasıl? İz be'ase fihim rasûle min enfüsihim. Kendi aralarından bir peygamber göndererek. Peygamberi başka bir yerden göndermedi. Arap topluma Arap'tan peygamber gönderdi. Değilse biz onun dilini bilmiyoruz, anlayamıyoruz, o gibi yaşayamıyoruz diye itiraz edeceklerdi. Aynen kendi aralarında yetişen, kendi örf ve adetlerini bilen, kendi yaşantılarına ve kendi dillerine göre yaşayan bir peygamber gönderdi. Bu Allah'ın büyük bir lütfuydu. Yetlu aleyhim ayatihi. Evet, bu peygamber onlara kitabı okuyordu. Kitabı onlara tek tek okuyordu. Onlar da hepsini anlıyorlardı. Evet. Mekke müşrikleri içerisindeki herkes anlıyordu. Ebu Cehil, Ebu Leheb de anlıyordu La ilahe illallah'ın manasını. Zaten o yüzden karşı çıktılar ya. Evet. Ebu Leheb'ler ve Ebu Cehil'ler de La ilahe illallah'ın manasını anlıyorlardı. Söylenen ayetlerin hepsini anlıyorlardı. O yüzden karşı çıkıyorlardı. Biz anlayamıyoruz. Bu Allah kelamıdır. Bizim konuşmamıza hiç benzemiyor demediler, diyemediler. Niye? Çünkü Rabbimiz onlara da onu anlayacak şekilde kendi aralarından bir peygamber göndermişti de o peygamber onların dilleriyle konuşuyordu. Evet, Allah böyle bir lütufta bulundu. Hikmeti de onlara öğreten oydu. Yani Müslümanlığı nasıl yaşanacağını, İslam'ın nasıl hayata hakim kılınacağını da o peygamber onlara öğretmişti. Oruç nasıl tutulacak, namaz nasıl kılınacak, savaş nasıl yapılacak, evlenme nasıl, boşanma nasıl olacak hepsini onlara öğretiyordu o peygamber. İşte her şeyi kendilerine öğreten bir peygamber kendi dilleriyle onlara geldi. Allah böylece büyük bir ikram ve lütufta bulunmuş oldu. Öyleyse Rabbimizin lütfu, Rabbimizin onlara olan imkanı da böylece gerçekleşmiş oldu. وَاِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَف۪ي ظَلَالٍ مُب۪ينَ Halbuki daha önce apaçık bir sapıklık içinde bulunuyordu bu insanlar. Mekke müşrikleri, cahiliye dönemi dediğimiz, İslam gelmezden önce aynen kız çocuklarını diri diri toprağa gömüyorlardı. Eşkıyalık yapıyorlardı, hırsızlık yapıyorlardı, içki içiyorlardı, zina ediyorlardı. Ama Allah böyle bir peygamberi kendi aralarından göndermek suretiyle onlara büyük bir lütufta ve ikramda bulunmuş oldu. Onlar da bu ikramla Müslüman olmak suretiyle doğruları tercih eden, doğruları kabul eden, doğrudan yana olan kişiler oluverdiler. 165. ayet. Bugünkü okuyacağımız son ayet-i kerime. Âl-i İmran suremizin 165. ayeti kerimesi. Rabbimiz buyuruyor ki: "Evelemma esabetküm musibetun kad esabtum misleyha kultum enna haza kul huve min indi enfusikum." İnnallâhi alâ kulli şeyin kadîr. Evet, Bedir Savaşı'nda iki katını düşmanınızın başına getirdiğiniz bir felaket, Uhud Savaşı'nda kendi başınıza gelince bu nasıl oldu diye soruyorsunuz. Evet, o kısa bozgunda pek çok kişi şehit olmuştu Müslümanlar tarafından. Bu neden oldu diye insanlar birbirine soruyorlar. Allah da bu ayet-i kerimeyle cevabını veriyor. Bu hezimet neden kaynaklandı? Bu kısa bir süre insanların bozguna uğraması neden oldu? Rabbimiz cevabını veriyor. O sizin kendi kusurunuzdan dolayıdır. Huve min indi enfusikum. Nedir o kusur? Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın o boğaza yerleştirdiği 25 kadar okçuya bizim cesetlerimizin kargalar tarafından gagalandığını görseniz dahi burayı bırakmayın sözü. Savaş Müslümanların lehine tecelli etmiştir. Müslümanlar ganimet toplamaya başlamışlardır. Biz buradan dağılalım dediler. 25 kişilik grubun pek çoğu. Birkaç kişi kaldı. Bu durumu gören o günkü Müslüman olmayan Halid bin Velid hemen arkadan kuşatmak suretiyle Müslümanları iki düşman güç arasında bırakıverdi de kısa bir süre bozguna uğramış oldular İslam toplumu, Müslüman ordusu. İşte bu savaşta niye bu başımıza geldi diye soruyorsunuz. Cevabı budur diyor Rabbimiz. O sizin kendi kusurunuzdan dolayıdır. Dünyaya tamah etmenizden dolayıdır. Mala, ganimete, dünyaya metanet vermenizden dolayıdır. Dolayısıyla hatayı kendinizde arayın. Siz orayı terk etmemiş olsaydınız harp hiçbir zayiat vermeden Müslümanların lehine tecelli edecekti. Ama şimdi zayiat verdiniz. Sizin verdiğiniz bu zayiat bir önceki savaşta yani Bedir Savaşı'nda onlara verdiğiniz zayiatın yine yarısı kadardır buyuruyor Rabbi Zülcelal'imiz. İnnallâhe alâ külü şeyin kadîr. Evet. Allah dilediği her şeyi yapmaya güç yetirendir. Allah dilerse aynen Bedir Savaşı gibi bu savaşta da zayiatsız bitirebilir miydi? Bitirirdi. Ama Müslümanların yaptığı hataları anlamaları için bu hatalarından dolayı Müslümanlara bir ceza olsun için bunu yapıverdi. Bunun da sebebini bu ayet-i kerim ile bize bildirmiş oldu Rabbi Zülcelal'imiz. Böylece bugünkü dersimizi bitirmiş olduk. İnşallah önümüzdeki derste 166. ayetten itibaren konumuza devam ederiz. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.